brandend van verlangen, de stem van mijn hart, ik was ze even kwijt. De avond was gevallen, de liefde om me heen, het leek verleden tijd. Maar toen liep jij mijn leven in, zo dwars door alles heen. Ik kon het niet geloven, je gaf jezelf aan mij. Nu ben je bijna elke avond, ben je bijna vannacht. Mijn leven lijkt te kloppen, zodra je naar me lacht. Zie de zon weer schijnen, ik voel je warmte om me heen. Je doet alle kou verdwijnen. Woorden, wat ik voel met jou zo dicht bij mij. De grond onder mijn voeten, ik kan er echt niet bij. Oh, dat je bij me bent vanavond, dat je bij me blijft vannacht. Ik heb zin om thuis te komen, nu jij daar op me wacht. Zie de zon weer schijnen, ik voel je warmte om me heen. Yeah.